مؤمن ته نسی کېدل مګر نه په حال کې د مخمسیه حالت خو نو جلا دی چې انسان د مرګ سره مخې بل علاج نه لري بل جسې د شراب غوړه پکې نو هلته خو مجبور دی شریعت یې ورته رواقي موقتان یې رواقي کېدی چې په مضمون پوهېږي اوس چې دی ام محرم بیانې مګر دا محرم معبد نه دی موقت دی تر څه وخته پورې دی چې د حج احرام دې وتړي دغه شی پر تا حرام دی دا اوس چې بیانېږي چې د احرامه څه خلاص وي بېرته درته روا دی نو ګور هغه محرمې مؤبد وده پرون دغې نن بیا محرمې موقت دی معنا در یو میاشت دورې څلوېښت شپه چې ستا احرام څونه دوام کوي هر څونه چې ته د لرې ځای او روان احرام دې تړلی خو ډېر وخت اخلي لکه اوس ته تیاروغې خو احرام لږ وخت اخلي چې ډېر وخت دی لس شل شپې بله خو نه اخلي د سره چې دی هم مو پرېږي او که چېرې متمجع خو دستي په درې ګنټې کې ځان حلالې اداره کمسی نو خو به ارل دا حکم دلته د موقت محرم دا بیانېږي دسې الله فرمای یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم د دې یو شان نزول دی شان نزول یې دا دی نفس د احرام په حالت کې خو چې دې ښکار خو دی حرام دی چې نه کول کېږي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې د حدیبیه په کال چې د هجرت شپږم کال دی چې دوی احرام وتړي تقریبا څوارلس نیم سوه د پنځه لس سوه څلوېښت پورې روایت راغلی دي دغه اصحاب ورسره جګر د په احرام کې راځي و دغه ته عمرې ته پاره راځي و دغه حرم شریف ته چا کفار مقابله ته ووتله چې بعض موږ چې بجې د تعالی د لشکر روان کړی دی راځي عمره کوي نبی علیه السلام د جنګ اراده نسته اسلحې نسته راسره نو څه چې دښمن د کعبه خو موږ سره مشترکه ده خو موږ هم عبادت کوو نسې راتلی بیا موږ ته خلک پیغور راکړي په دغه حین کې چې دی په دغه وخت خو دیګر د احرام بنده دی الله تعالی پر دوی باندې دغسې سویان وسیانې راوورولې چې باره سړي ورحمله کړي وای سویګه یې نیولی دلته به دوی مړې ګرځېدی نو برای خود دی پشکار در وقت هم مختب خوب عرب علاقه که خوب کختی و نو در شم خود نپیدا که دونو چه شو چه اخسوی گایی در غرس راشته و سوی دلت سلمه دلت دی دی که فلا سم رام لکه دل و سی با دلت با دلت گرده دنو خب نیزه دستی بشته که دل در سری سوائی په نیزو باندې کېدل په تور باندې کېدل برای ضرورت دغس دغس کېدی دغه آیات نازل شوه الله دا فقط امتحان دی دونه وسیانه چیرې وي دونه سګیان چیرې چې په بستر لشکر باندې راسي دا امتحان دی وسې ګورم چې کار په لري کې نه په لري په خبره کې دا شي په یوه لکه د سړي چې راځي برای شس را کړي غورما ورته کې راځي درته نو هغه سم امتحان ته دی ودرې اڅو کوم نسته خو نه باندې ته یا ایر وجاده د مثال په ډول په پریچ کې شربتان پراته دی هغه موغه د هغه ډیره ګرمۍ د میاشتې روژې اوږدې ورځې اوس هغه د دې په امتحان کې دی چې پریچ د اخلاص کې وي چې خو هیڅوک نه په خبرېږي کور والاله نه په خبرېږي مګر بیا هم دی نه کې په امتحان کې ځان کامیابه کې تر ویې باسي الله دغه ځای اوس بیانوي چې دغه سویګانو دغه وسیانو د ښکار چیان چې راغلي دي دا امتحان دی چې دا دونه درته راغلي دي حرمت خمال هلته بیان سوی دي عدلته بېرو تفصیل لمس خمال پر دغسې موقع نازل سوی دي يا أيها الذين يا هلك الشعب آمنوا تيمان ولا يسد ليبلونكم الله دا لام تشدي دي موت أدا قسم وي شو واكي درجة مخي قسم دي شو والله قسم مجي ليبلونكم خا امتحان يكم تسي موت خبر أنا دي امتحان أخذك يجي ليبلونكم خا امتحان يكم تسي الله ألا فاك بشيء فيبتسه من الصيد يدشكار أسخ د شکار په یو څه تاسو امتحان یو څه په لاس ترلاسه درکې دلته نږدې چې وایي چې کایه کې نه کوي امتحان دی نو د بنی اسرائیل سم امتحان واخلې شو پر هغه د مایان شکار فقط د شنبه په ورځ باندې چې شکی حرام کی مګر دې دغه د پاره حلې وکړي چې هغه د شنبه ورځ مایان دغه منطقې سره له خنور ورځ باندې راتله د شنبه په ورځ چې بده د شکار سره بند ما یار براره دریا به پټکو نور وخت چې بده شنبه ورځ چې رسو چې دیته بشکار رواس په دریا کې به یو مایه د خلکو پرچم په ټکټ نه پیدا کی دی ورک په سولاړه په دغه ورځ چې بارا لدی بارا چې مون ورته وکړه بارا چې دریا پر غاړه غټ کټاوزونه جوړ کړ خو به ورل کړی و ا ما یان خو نو ساتره به کا پر لپسې به په سو دور وسته به کده حواس چې بندنه ته بارا بدل ته خټ ورواچل نه بارا خو ما یې نو سوغور زده چا وشته او لسه مشوروي د شنبه ورځ چې بچی رسو د هفته ده بارا به دبل ورځ بارا ورته شونه بنیور ولال خدا غش کردی مزدی حلال ورته جوړ کړ خدا غی برته دی خوري نو حرام شی ځان ته حلاله په دغه چا می حلاله نو غوت لو تلا هغه حزاب لره ورکی چې دی بزوګان او د خنزیرانو تر سر حدا خبره ورسېدل امه محمدیت لو تلا هغه د شنبه ورځ نه کړ د احرام حدا چې ورته کښه شو دا امتحان چې تا د پاره به چې احرام دی وتړي وست ته ټکلوم چې کار په لری کنه په لری نو دغه سی امتحان الله یادی يا أيها الذين آمنوا آمنوا شي إيمان ولا يس لا يبلون لخ مخا يبلون امتحان كيكم ستاس امتحان خلكم سيسخ الله على فك بتشش من امتحاني بشيء بيوتس من الصيد دشكار دشكار بيوتس شيانو من امتحاني شتيني سكنا نسيانو تنالو سنگشكار ديدا تنالو چرسي جهو اغشكار تا ايديكم لسون استاس مالو سيگه بدل تنجير علي باري بسر ميدا دي دفتا كوز زاما جرام لكوري در تلتني والاي سدارك ستا لاس ورسي جدا كشن كشن شكارونا تنالو چرسي جهو اغت ايديكم لسون استاس ورما حكم نيزيستسي نيزا در سارا دالت دوري ويستا وسي يادو گرزي وسي خونه داغس پلاس نجي ورکيش خوزارو ورد غرز دور ويستا ياد غرب سري خوشكارونا لرينو اچه داماز نيزا ورد داغس پر خبرنا نوزي دالت نجي ستا نيزا وستا لاس ورسيجي وستي زرورت بوس بوس كيرو نالاو يزي دي امتحانا وام نو دسه امتحان راس اخلي علا پاك علا تزماز را نده يرمالو علا تد ازال از معلوم وچه داغ سره گناکار دي داغ سره چه دي مانا تاعت والا دي داغ يو بتاعت كي دا بل دا حكام منو كي علاوي ليعلم چه شكارا معلوم كي الله علا پاك شكارا معلوم داغ دي چه خلقه ام ويني چه خلقه ام ويني علا يزانت معلومي يا ليعلم چه معلوم كي الله علا پاك برملا چه نور خلق تبار خبر معلوم سيدا صدا پارا چه سبا ندا غصر عوزر پیش کی چه بي عذاب لرور كي نقو لسو وائي چه يار دا خوار كسر ناكي دا چلوس پا مزمون تسي پوئيجي وس چه پر مج علاو تالا دا مور تسي چه سر ناس پر داغ اولس پر داغ شار چه رب العالمين سکر وچ پر ووري د اسمانه د استوري پر راشوه کې د امزکه ټکر ټکر کې زه په خپل زړه کې په جبانې خادم چې پر رب العالمین ته دوغه نه ګلاله د الله سوک چې دوغه نه ګلاله د الله سوک وکم نه ما ته بانه پاته ده نه قوم ته پاته ده زموږ کم کم ممنوعات و منکرات چې موږ نه دي کړی دا د برای ما شام کې سزا درته کوم نو ما شام ګایګای وخت پیدا سي زه ولاړ سم نو سودا کو هر ریډي والا خو نه د خپل شي ته داسې متوجي چې بیکارې جمع کړي چابک چابک کېدی درګ راکړه مخ ور اچي اخیر خدای یخته دی چې لپون دی سروس پکښی کې شروع دی ما خو شیخ خپل سودا جام مکر و ام ویتل دی اخ اخته دی و ام بدا وتل از ورته ولاړم پر ما وخت ډیر چیر سونو دی نه کې ځ اخر بر مال توس چیش ته خوړی دی ته چیش کې دا عجب شه فلم دی چې وګره دا سره کوم شه فلم دی بر مال ته دی ایمان د اول لري مؤمن یې بیا خدای یخته اخته دی دا غم نه وری بر مال ته ته وای مؤمن یې ایمان لري ولوه برما المؤمن حيا لرستا دا حيا پا کم زای کده چه ما تا ام وای چه تیو بگوار تو خم مصروف یا سودا لانا را که زن زاری دا تکم چه دا وطل پیسی جو واقع تا پاریغ نه وس چه دوغن حواس تلی دی ما تا وای چه دا وگرا جا باشا پیلن دی ستا دا ایمان پا کم زای کده پا خدای که ایس ویلی پا قط ما زیجر وطل پیسی وقت دی برت دی واقع که ساوانو وس پا جیو زای که چه دی خو عام طبق دارا کم سبا چه عام طبق دارا کم سبا یو یو سرعی دا علاسه گلا که ولی سی چه ما خو المنز کوا ما خو پیل منه نکتل ما خو گناه نکوال احاديث کی راضی چې دا غسه ډیر خلک ستا چاغه پر منځه ولاړي چې علاقه ملاقات ته باقی علاوه عمل کې ته د عذاب اشتباک هغه خو پلانې صالح بنده پک شي کې ولاړ دی روجا یا متاجدم کې علاوه یو لپاره پته چم پک په ورځ قیامت بیا ورو خبر عمل مطابق راپورت کیږي یو به جنت دی یو به دوزخ دی عذاب شرالی عام بی دلتم الا عز وجل چې دا خلک معلومی دي چې نه معلومی چې الله ته نه دي معلوم الله امتحان دی اخلي الله دې سم معلومی چې نور خلق ته معلوم سم مال د نور خلق د پاره او د سړی د پاره چې دا ګناه کوي دا ولی معلومی دا سړی چې په ګناه اخته دی به عذر نه لري چې دا نو ولې زما سره الله دا عذاب را تراوسی ولې دا تاوان را ورسوه ولې دا ناوړه د مریضي را باندې مقرر سولې نو خدای به خپل ځان پیژن چې زه څه شي ومنم نو خلک به انده د عذر بار بیان نه مني چې یا خلک به وایي چې ولې چې د ملایانو ځګرونو در باندې وښ کده تبلیغان در باندې وګرځیدل تا دا یو خبره ولا که غوښتل چې ولې دا شی دا بیا کوم عذر کې شی ولې ایس عذر نه سپېش ولې دا امتحان دا معلومه ول برملا یا دې ښکاره خلکو ته معلومه شي که الله ځان ته معلومه وي الله ته د ازل معلومه دا ګرځي تفصیل می دغه زیاده د فار ورکی چې یعلم ملائک خلق دا سوال کی چې شاء الله وسان خبرې په دې بندگانو باندې چې دا اطاعت کی دا نه کی خو د وخت به معلومه ونه الله تمره د وخت معلومه ده دا معلومه یی د څه د فار چې ممتاز سره په ظاهر هم خلق به خبر شه دا اس یعلم چې معلوم کی الله الا پاک بر ملاش کار معلومه ول چې خلق به خبر شه څوک معلوم کی من ارغ سوک معلوم کی یخافو چې بیریج هو د الله څخه بل غیب په غیب وس چې د الله څخه په غیب بیریج دغه سړی به هم معلوم سینو او چا غ نه بیریج د غیب څه معنی غیب دا معنی چې موږ د حواس څخه الله عز وجل و اقوا ته دي الله نه موږ په غوږ اوریدل کی د الله تعالی ذات نه په سترګې لیدل دي نه په جبه څه کلی دي فقط ملایان ګرځي سیری رسولان ګرځي قران ګرځي نو چې دی په غیب الله او تعالی چې د ایمان پرولي په غیب ځنی بیرج الله نه ویني ځنی بیرج د عذاب څخه چې دغه کسان چې چې تاسو خلګي ووینم که دایس به خبره پویږي بارانه ما په دالاري باندې بارانه جړه امراتله افسوس می داو کی به می ملا صاحب نه عمر اخوند خدای وښی بارانه ما د دعا کول شمال الله تعالی ته جنت الفردوس درک کستا حکومت و یو جاهل به چات ویل چې راسته د فلم وګوره عجب شخوند کی دا اسلامي حکومت بیا دوغونه بیا پای جهل چې بیا تاته پر دای خپل ګناه نشه کار کوي تاته دعوت نشه ورکوله وس چې دای د جې څخه بیغه مدي چې اس کسان سن خو بار خپل دوغونه ډوب دي چې مرز لري پر ام دی او رینو ورته ولاړ انتظار باندې وښس او عقل دې دوغونه خریار دي چې دې ماته پس پینو جوړ کده وګړه چې بشخوند کینو چې دسه بلای په شکتل دار کوم نو دلته علاوه چې دا زما معلوم کوم چې څوک په غیب د الله سره بیریش فمن اعتدا بعد ذلك فمن نهر غسو اعتدا چه تجاوز و که بعد ذلك ورست تردخ چه تردخ ورست دی تجاوز که بیان پر آغا سر بیر بانی چالا و داد امتحان کار دیش داشکارون تیست رنج جیسی ویده فلهو عذاب علیم فلهو دلر عذاب عذاب دی علیم دردوم که چالا و ما خبر کرد چه ستا امتحان پا جیش کار بانی دی او تا پر آغا سر بیر ورم لکه یسوی گی نیسی پا یحرام که همیه یا پر آغا سر بیر نیزا و غرز وسی ولی یا دا غرب سو ولی من اشکار چی دی خامخا دا اشکار و دا غطا نویل کری چی غوشی خوره کیجی چی دی انسان چی نفرت کهی دینی زغیلی خدای دیوی که دی مثال پا تور بل دا غصی شیدی چی غوشی نخوره کیجی مگر دا شکار دا خسم سخدی دا بارا وویشتی زرار نرسی یو اغا شیان دی چی اغا پا حدیث کیسی سناسی ویجی لکه مثلا خروری سپی دی یا لو دی یا مار دی یا لرم دی ندی دا غا شیان چی دا حملی که انسان تا زرار رسی دا دیو قتل بیا جائز دی اغا بیا چی دی پروا نلری یا چی دی مثال پا تور ځینې بیریج هم نه چې تاوان یې در ورسي لکه ګیداړه اباره دې ښکار کړو د ګیدړې غوښه خو نه خوړه کیږي مګر جزا در باندې لازمه ده د الله تعالی زما حکم دې پایماله کړي زما په خبره تاسو اوس پوهیږئ دا ښکار چې حرام دي خامخا چې غوښه خوړه کیږي بر ښکار بل کیږي یا که خوړه کیږي که نه خوړه کیږي یو هغه متجاوز چې حمله کوي لکه دا ما چې مخکې نمونه یاده کړله په حدیث کې په فواسق یاد سوي چې دغه فواسق چې بیا دي لکه موږک په فواسق کې دي خو دغه بیا نور تاوان درسي د دغو شیانو وژل چې بیا دي هغه بیا جائز دي یا دا نور ښکارونه کې غوښه خوړه کیږي کنه خوړې کیږي چې zarar هم ندر ترسي او تاسو چم پکې وژنه دا غدر یادی فمن هغه څوک اعتدا چې تجاوز وکي بعد ذالک ورس در دغه چې الله تعالی اوس در فچې شو درته بیان کړ چې په دغه کې امتحان دي داستې چې دا به تاسو نه کوي فلهو دلر عذاب عذاب الیم در دونکي په دا پسې آیات کې فرمای یا ایها الذين امنوا یا ایها الذين اغه کسانو امنو چې مان ولا یاست لا تقتلوا الصيد لا تقتلوا تسمى وجني الصيد شكار وو په داس حال کې موجدي انتم چې تاسو حرم احرام باندې یاست چې تا احرام تړلې دي دغه قتل مکوې د جشکارو کله خوراک ته پاري کې به خوراک یې کار باندې پلري ومن قتله نو کې وو وجي بار سپک وجل بعد وخت سم دي یو دادي په خطا کې احرام یې دي چې په احرام کې یې سي ورام لا شکارې مرګ ورسته په یاس چې بابا زخ په احرام کې یا احرام په یاد دی خدغه حکم یې رسوي دی چې په احرام کې شری په شکار کار نه لري بارا کار شکار مرګ ورته یې رد وځه راځي یا خپل احرام یې دی چې په احرام کې یا خي احرام په یاد دی خدا منع یې رد چې دا په اسلام کې حکم دی شری په احرام کې په دا شانو کار نه لري دا سي یا دته د متعمد حکم هر دبر بیان یې ومن هر هغه څوک قتل چې وو وجني هو دا غشکار الله خدا غدا منع وکړه مخکیم په صورت کې مخکې مال کې رسوي د الته په خو وسه بیا دا ول چې ایمو مننه دا غشکار مو وجنی چې احرام باندې خو کې مر کې څه بکیر و من هر هغه څوک قتل چې دی وجنی هو دا غشکار من کوم ستیس څخه متعمدا په داسې وخت کې چې دی قصد کوم کې دی هم احرام په یاد دی هم دا منع په یاد چې منع ایم زنی فجزاء نو فجزاء یعنی فیلزم جزاء لازم ده پر د بنیا یا فعلیه جزاء ده فیو د جزاء تر منز علیه ور لویج پر د باندې جزاء او بدله ده مثلو په مثال ما د هغه قتل چې د وجلی دین شاده کم شی وجلی پر د باندې بدله ده من نعم د چار پایان څخه برابر نو چې د کم شی وجلی دی نعم و چاته ویل کیږي او اوشته ویل کیږي دا غوایته ویل کیږي پسو بزیته ویل کیږي په دغه قسمو کې د چار پایان به ته د هغه شی بدله ورکړه ورکه دا آیات به تاسو متوجه په جزاء بیانو بدله ورکول دي مثل د مثل ما د هغه شي قتل چې د وجلې دي دا بدله به د چا څوک دي مثل به د چا څوک دي مثل نوې من النعم د چا پایان د قسمت څخه کته وزن څخه بره چې ما دا کم شی مړ کی د جې په باره کې وزغ وي الال کم د جې په باره کې وسوش الال کم د جې په باره کې پس الال کم سیر لې الال کم سره کم الال کم د سونو په سو د الال کم الال د شی ويحكموا حكم بوكي به پدغه مثل سره زوا پد جزا سره د شي چې برم ته ا مثل ته بارځي زوا عدل دو خويندان د عدل دا زوا ماز تسنیه د زوده زوا دو خويندان عدل د عدالت من کوم سسخه د انسانانو کې فرق ده ځینې انسانان دغي اغلزان وسنه د مثال په تور ته یو شی وجلی وې ته قیامت کې چرای ولې د ډری وي بر یا رز ما په خیال لا کړ په خو ارزي وس د حاجته تاوان رسې نو هغه خو د لو کړ په شی لري د 50 زرو دی نو د خو لا عدل ولا نه دی نو ما زی لا دروجان وي یا به شی د شلو زره یا له سوي شلای ورک دا غلط الا ذا وعدل یاد کړ چې هغه انصاف ولای په خپل ځړ کې ځان ته مسؤلیت راځي کی پښتانه دا څنګه وای وای بنده راسه د خدای خپل سه لکه پر ځان داسې پر بل سه دا عدالت دی نو د الله تعالی ته ځان نږدې کړه چې د ځان لپاره کومه فیصله خوښه ده د لپاره یې مو خوښه کړه بارونه د الله تعالی حکم پیماله نیسي دغه شی دی وژلې دی په دغه علاقه کې دا شی دوه نه روپۍ ارزي په دوه نه روپۍ نو چی شکیږ بارا به یاب سپه کیږ یا به سربې په کیږ یا به خوې په کیږ نه ځای بارا در معلومیږ کړه باغه شی حلال کې دا ترجمه الله در وشه وشه ګوري بیرته د انسان پر غاړه ورواچوي چې دوه عادلان انسانان راول دا تا چې کوم شی ښکار کړی دی دغه به بار په قیامت ترته معلوم کې بارا به ته دغه په پیسو باندې فجزاء بدلاور کول دی مثل مثل ما ده اغه شقه تل چې د وجلی دی چې دا مثل بده چا سخی من النعم ده چار پایان سخی چې یاده اوش یاده غوی یاده بسو ده بزیده قسم یحکم حکم به وکی به په دغه جزاء او په دا مثل سره څوک ذوا عدل دو خویندان د عدالت د انصاف من کوم سخ ایمومنان اشد شي چې دی دا جزاء د مثل لبن به سره کمی په دې کې وس اختیار د صدر کوي و جه مجرم ته چې دا شکار ځنی سوی دی په قسته هدیان دا به نظری یو خو هغه نظر دی چې د موږ ته سیدلې نظر کو یو دغه نظر دی چې د در کعبه رسید د جنوم نو خاص حد یده په شریعت کې هدی هغه حیوان ته ویل کیږي چې بل ځای به حلال ول نه رواج خمخا به در سره بیا دوری په حرام کې حلالې که دایس په خبره پوه شو اوس چې خلک په تیارو کې دي په موټرو کې ځنه هر جده جه ځنه ور سره بیا چې سیاري کړي یا یو شری کړي یا په خاخ بونو البته بار بیا نه کېدل نو چې د کور بتلی لا به یو حیوان ور سره ودا څه پکې ولدانو د حرام شریف حد یده دوری بیا اباره بونو هدي او مزل پر مزل په میاشت رسیدي په دوه رسیدي په شپږ رسیدي دغه حیوان به امر سره دلته چې پر دغه حاجبه چې په لار کې د څه شکار سوي دي ولې خدای احرام بند دي دا پر لار کې شکار ځنی اوس دغه دی زواعد لرا لوغه قیمت ورته وټاکی په دغه پیسو باره پسې کړي دغه پسه به ندی الته الاله دې ته بنه الاله یا الاوی هدیان دا به هدیه و نظری بالغ دې بر رسیدون کی الکعبه و کعبه حرم ته به داخلي در حرم وجه خاطه ده الالیج د کعبه ده نه چې خمه خایبه په مسجد حرم کې داخله د کعبه سمرا دلته حرم شریف مرادي حرم خو نو ډیره منطقه ده جبرئیل امین و نبی علی السلام ته ورټاکل ده پر اس باندې سپور پر دم د مکه تر شهر او ګرځېدی اوس خو عام خلکو ته نه معلومیږي دورې به دا چې سبته معلومي او غول او حی دره وږي د حرم علاقه دلته لو حد هلته ده هلته پر ګرد حرم را سره وجد چې دا د حرم حدود معلوم شي حتی من ناو د مزدلفي حدود یې معلوم کړي جاغ نقش او نشانونه ورلو کړي په دغه حرم په علاقه چې ور داخله سو بلا تشبيه دې سپارس کله کده کوچ شهر دی یو خاطه پر اوغه لک پاس تر کبلې پر بلې تر کبلې پر دغه غره تر کبلې پر اوغه بل غره باندې تر ک دغه ګرد منځقه بره حرم دی زموږ تست عوام زین کنه ده چیرزه حرام ته زم حرام خاص دی ده ماجد بولغه مسجد حرام دی یو حرام دغه دی ده شتون وغرونه پکښ کې شامل دی چې په دغه حرام په حدود ور داخله سو بس الت علالی رسی کیږي دغه به حکومت وسته دی ده پاره چې چټلی جوړ نه شي نو یې ځای ورته معلوم کړ دی چې په حرام کې ځای حق نه لري چې علالی کې ولې دا په کوم پنځه شرکه خلق ورسي دا چې اړ یو په سبب زلاله کې د شرق سي به سره کمی بازار به سره کمی نو اوس خلق مقدم کړی چې په خاصه کې حکومت ټاکري دي حکومت د صفایي تنظیم مختص دي چې په حرم کې داخلي چې راسه دلته علال کې په خبره کې دای شي کویږي نفس د حاجی غالي په کوم کار خلاص شي چې مازه د حرم تر سرحد ورواړ او په حرم کې داخله سو په فار شرک چې علال کړ فارغ کې چې علال کې چې هغه حدود به د حرم حدود مال د حرم حدود اجر ټاکلي دي شریعت معلوم کړی دي نو دا هدیان دا به نظری بالغ رسیدون که بی الکعبه و کعبه تا دا یو ترس دا دا جزا ورکول بل او کفارتون یا کفاره ورکول جی طعام و دا خورک مساکین دا مسکینان یا بل ترجمه ده دی برای دغه دوه عاجلان خوراغ دغه وسی چې تا ویشتل یاده دا به قیمت کې چې داره یاره ارزي ده لس زره روپۍ په دې علاقه کې ارزي دغه لس زره چې دي مثلا هغه سرسایه خو ته چې ته معلومه ده موږ بیا پرس کړو چې سل روپۍ سرسایه کېږي پر څوره مسکینانو چې ویشل کېږي پر ګور د بیوه ویشي برای ما ته چې وایي زه اوس حیوان رانیسم بیا د کعبې راسره بیا م راسره ازامت دي بس دغه دې رانیسي دغه دې باره وویشي مګر هوکې دغه چې دي دا مقید په چا سره نه دي نو دا چې خامخا به چیرې کېږي دغه ته به رسېږي نو هغه روژې دي په هغه کې خطا وته دغه د به ساکینو حق دی بیا به د حرم مساکینو ته ورله روا کړي نفسې دا قیمت خو وړل کول کېږي نو نو دا پر مسکینانو باندې د څو مسکینانو کېږي خو هغه ما ته پر هوشه وړه چې هغه سرسایه څونه قدر کېږي هغو نه قدر دی وایي یوه مسکین حق دی بهره لس زره چې دي هغه پر څورو پر سلو مسکینانو هغې تقسیمېږي دغسې بیا پر مساکینو تقسیم کړي نو دا یې دوه او عدل ذلك صياما او عدل يا برابر دي ذلك دغه سره برابر صياما روجه برابر شنه خو پر یوا یوا مسكين من یوا یوا روجه کیږي نو چې سل مسكينان ته رسیږي خو سل روجه پر د باندې لازمیږي نو برابر بیا دی دوغه نه قدر برابر روجه ور سره بنسي نو شریعت سونه لار ته اسانه کړل چې تا چې کوم شکار وجلی دي دغه قیمت به څوک وټا کی ز عاجلان به وټا کی فهغه قیمت که تا هدیه کول هدیه شرط دا د شیر بیبلغه الکعبه بوین که چې هغه نه کول دا نور حکمونه وه څه معنه بهره به هغه پیسې چې زه پسه نه پرانیسم پر مساکینو یې ویشم مساکینو ته خو مال د سهار د ماښام پره ډوډۍ ورکړي هغه د سرسایې مقدار دغه دی چې همدی سهار په مړېږي ماښام په مړېږي نو دغه دا حساب که چې څو مسکینانو ته ورکول کېږي هغو ته یې بیې ورلره ورکړي دا پیسې که ته دا پیسې خو بونه خامخا کټ مټ دانی چې خامخا به لس زر وي که لس زر و شل روپۍ شي بره څه پکې اصیلي اصلی اصلی خدای وسلی د سهار د ماښام د مړتیا دا شلی هغه هم یو مسکین ته ورلره ورکړي اګر چې پره نه په مړېږي خو دوی د مساکینو حق دا به پر هغو ویشي که دا کار هم نه کېدی بهره به وایه چې شنو چې لس زره روپۍ دي چې د سلو مسکینانو کېږي نو خو دا پر یوه یو مسکین خو یوه روژه هلته په شیر باندې لازمیږي نو بیا به د هغو نه قدر روژې دی نیسي په روژو کې دا قید نشته د لی نیسي الت یې نیسي بیا که کور ته لاړ نیسي خو دا روژې پر ده لازمې دي دغسې مفت دی نسي خلاصېدلی ته دا خبره خو تش پوه شولاست د اسلام احکام دغه رقم دي اوس که یو سړي دغه جنایت وکړي دا ښکار یې کړي ولاړې حج یې وکړي راله یوې نه وکړي مړ شو دا به څه کوي دغه جزا به د ده ورسه بیا ورکوي تلای نسی دا غرکم یا سرانی سی علت به اهلالی پا غزای که دا غرکم نیا زما سر حجان دا سراو برای پرت دا دی دا حج بدل والا حج بدل والا چی ورست برای علت دا غرکی که پسای اهلال که ما برای نکی راوری و مش خوری دا نخوری ما ولی ولی نخوری برای دا زپوکرم برای دا چی پا حج بدل که را غلی ما بلا جوز مش دا کلی ابل کال را غلی و حج مزنی پاسیت سو د مم پراوشتي نو وس برته د د پاره ز حج کوم دغه د جرمانی خو حج برخ بل نس خوړلای دا د مساکینو حق دی نو ورز خو ځینی باندې مزه خو د پر ځای راغلی ما حکم یې ویني زدا و درکم نو دغه چې بعدي الال کې خپل نس خوړی د نور خوراک دی دغه رقم هغه صدقه چې دی ورکی کې په پیسو خپل خپل نس خوړی د مساکینو حق دی دغه روزي نه الته نس کې په کور نس کې ارزای چی خو حساب به د روزو پر کې دا د روزو په ځای تیس ما سره پویږي چې څونه روزي به دی نس اغه هغه پیسو ته کته کېږي چې په پیسو باندې د څونه مسکینانو کار کول کېږي پر هغه حساب باندې به دی روژه نیسي پسې او عدل ذلك صياما یا برابر ذلك ته دغه خوراک سره د مساکینو صياما روژه دی به ونسي برای پیسې مې نظر کېږي دا درې جزاوی چې دی په یا په درې پر د نه لازمي خو جزا خو د اشکار ده پر دې درې طریقې د ځان خلاصولای شي ولې دا لازم دي الله ویلی یذوق چې دی وسکی وباله سزا امره د خپل کار دغه څه غلطي دي کړې ده اوس به جرمانه وړي الله پاک ګور دا سړی پیویل یذوق چې دی وڅکي وباله سزا امره د کار ده چې دغه تا خو جنایت وکړي الله ما په احمال په احرام کې په شکار ملر ته دي حیوان یې مړ کړی دی هغه د شکار حیوان اوس دغه سزا ده ولې چې حد یې بوزي یا دغه مسکینان ماړه کې او یا دغه روژې ونسي عف الله عما سلف عفا نو عفا کرده الله علا پاک عما داغ کار سلپا چه ده تزخه تیر سوی دی ده تزخه داغ کار پا قصد دی غلطی زنی واسو زنی تیر سو کنو سو الله وی داغ سزا ور نروار که دستار سو چکم کیف سو الله عفا کرده با الله جی بخشی پا مزمون پا یجه عفا بخشیش کرده الله علا پاک ده کم کار عما ده داغ کار ده داغ جنایت سلپا چه ده تزخه تیر سوی دی الله وی زده اخرت گناه ندرکم داغ جده جده نیا جرمانه ده اجاده چکلالا

چې دلته خو دا د ښکار مسله مالته پسیل په کښې کې راځي چې دا خو د وچ ښکار و چې دا به نه کوي د دریاب ښکار څنګه دی احل حلال کړه سودي دا تکمه ده د دغه حکم دا اوس کوم حکم د ښکار روان دي دا اتلسم حکم دی په دغه صورت کې احل حلال کړه سودي لکم تسلر السید و ښکار البحر د دریاب ان که پر دریاب برلې مایان دي نیوله تور درڅخه دي یا چنګکان درڅخه دي هغه نیسي دا درته حلال دی و طعامه خوراک دی ښکار چې هغه دریاب چې دی معنا راوي غورځي دلته خپله پر مځکه باندې پاتې سي خو دغه دغه طعام دی راواخله خوره متاعن دا پیده رسولي لکم تاسي لره وللسیارة او مسافرینو لره دا داسې نه دی چې دا د حج د وجه تاته روا دي دا د دریاب ښکار ستانو احرام تړل دي دریاب ښکار روا دي هر مسافر کې احرام تړلی که نه دی روړ په دغه یې د خبرو سره ملګری کړ الله پاک څومره تفسیر موږ ته راکوي ګوره په تس د دریاب ښکار روا دي دا سړي فکر دا دی دا خو نو زما د احرام د برکته راته روا دي الله ویل یا متاع لکم وللسیارة نور مسافرین هم دا په احرام پسې اړه نه لري ګرسه را درته روا دي د دریاب ښکار کوه سیاره دغه قافله بولي چې روان وي د احرام قافله نه دي دغسې تجارتي قافله دي و طعامه خوراک د دغه دریاب دا حلال دي متاع دا د پاره د نفع اخیستلو د ګټې اخیستلو لکم تس لره چې ته ګټ و نفع واخلې وللسیارة او قافلې و نورو مسافرینو لره وحرم حرام کړه سوی دي علیکم پر تاسي سید و ښکار البر د وچې هغه د وچ ښکار مدریا دا و دا مخکې چې دا جزا یې درلودله دا در څه وخته حرام دي ما دمتم حرما ما تر هغه وخته دمتم چې تاسې دوام کوي حرما احرام بنده چې در کمه وخته په احرام کې هغه د وچ ښکار په تا باندې حرام دی چې دا مخکې ذکر شو ګوره دا یې د هغه تکمه وکړه چې تا ته سرحد وټاکي چې زه به نه په احرام کې در څه وخته پورې د ښکاره بنده یم بهرل در احرام در پای پورې ما دمتم حرما او هغه به د کمه ښکاره بنده د وچې د ښکاره څخه بنده د دریاب ښکار هغه دی خوراک در ته رواسو یو شی بل په ذهن کې ارالی هغه دا دی که مایان په حوس کې پراته وه د دریاب مایان دي په حوس په تالاب کې اچولي نو دا خو اوس د وچ ښکار بلل کېږي خو دریاب ته نه پسې ځي هم دا در ته روا دي دا اوس هم د دریاب بلل کېږي اګر چې په تالاب کې پراته دي نیولی سي راخیستلی سي که بابولی سي که د دریاب به نیسي که د تالاب ونیسي پروا نه لري کوم یو مهیده وم ولې خو دا الله حلال کې درته واتقوا الله الذي الیه تحشرون و تقوت سوى بريري الله هذا ألا سخا تكم ألا سخا الذي هاغ ألا إليه تواغة تحشرون ستشد طول حشر كوال كيجي فورازا قيامات كرد راجوان دي كيجي ورطة دريجي نخو داغ ألا ترازير نداغ سوى بريري بچيشي كي في امتسال كده أحكام وداده چې دا شی درته حرام کی ابدا هغه به مراعات ابدا به نه کوي چې موقتا حرام کی لکه دغه د وچ ښکار دا به موقتا نه کوي چې درته حلال کی هغه کوه درته په دغه حدود کې شته مراعات یې لکه سړی چې په موټر چلی دی به پر سړک باندې چې روان دي داسې به نه وایي چې خپل موټر مې دی د خدای مځکه ده چې هره کمې ځغله وم سیري ټریفیکي قوانین به په نظر کې نیسي الله پاک وایي ته چې دلته زندګي کوې زما قوانین د حلال او د حرام دا به ته په نظر کې نیسې ګرد عمر به دې په زړه کې وایمې چې دلته جرمانه نسم دلته جرمانه نسم چې ځای د سټاف سټاف چې ځای د رفتار رفتار به روان به نو دغسې وایي واتقوا تسې وبرري الله د الله څخه الذي هغه الله الیه چې د دو خواته تحشرون ستاسې حشر کول کېږي په چش کې مال په اجرا کې د دغو احکامو په امتصالو په کولو کې د دغو احکامو چې دا به عملي کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.